گردم تره در به در میبینم از تو و سر شب بی تو نره سهر شب بی تو نره سهر نسیم این دست فرمست نری خبر از تو کس نری چه می دیل خبر نری چه می دیل خبر بیاد بابر تیگه به سر چومت دختیم تیله به به جان دل ایش دابستیم تی کوچه دیله گبه بیاد بابر تیگه به سر چومت دختیم تیله به به جان دل ایش دابستیم تی کوچه دیله گبه جان جان باز بیا و بلی سبز دشته میانه جان جان سبز دشته بینین آف و داب و بارانه جان جان آسمان و بابا خانه رنگی کمانه جان جان در میدیر رنگ دیلالی لبانه گردم تره در بدم میبینم از تو اثر شب بی تو نره سهر شب بی تو نره سهر نسیمی دست فرمست نری خبر از تو کس نری چه میدی خبر نری چه میدی خبر بیاد بابر تیگه به سر چومت دختیم تیله بابر به جان دل ایش دابستیم تی کوچه دیله گبه بیاد بابر تیگه به سر چومت دختیم تیله بابر به جان دل ایش دابستیم تی کوچه دیله گبه جان جان باز بیا و بینی سبز دشته بیانه جان جان سبز دشته بینین آف و داب و بارانه جان جان آسمان و بابا خانه رنگی کمانه جان جان در میدیر رنگی تیلالی لبانه گشتم پیت در به در از تو ندیدم اثر امشب ندارد سحر امشب ندارد سحر تا رفته ای از نظر از تو ندیدم خبر رویت نبینم دیگر رویت نبینم دیگر بگو سخن تا که شود قون چه خجل زنده ها بگو بگو راز درون ای گل شیری زبان بگو سخن تا که شود قون چه خجل زنده ها بگو بگو راز درون ای گل شیری زبان ای گل خوش بود گر بیایی در این دشت و صحرا بین گر شد زباران چه من سبز و صحرا طرف زار ای گل کن نظر جلوه ابر و رنگین کمان را دارد سرخیش جلوه این دل و آن لب را گشتم پی در به در از تو ندیدم اثر امشب ندارد سحر امشب ندارد سحر تا رفته ای از نظر از تو ندیدم خبر رویت ببینم دیگر رویت نبینم دیگر بگو سخن تا که شود خون چه خجل زنده ها بگو بگو راز درون ای گل شیرین زبان بگو سخن تا که شود خون چه خجل زنده ها بگو بگو راز درون ای گل شیرین زبان ای گل خوش بود گر بیایی در این دشت و صحرا بین گر شد زباران چه من سبز و صحرا طرف زا ای گل کن نظر جلوه ابر و رنگین کمان را ای